सत्य ज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखो था खंड धी गोचर मिथ्या बंध विदुन विद्वद्वरण्य श्री गौड़ ब्रह्मानंद विरचिता अद्वैत सिद्धि व्याख्या गौड़ ब्रह्मानंदी लघुचंद्रिका और स्वल्प भाग है पक्षता आवश्यक परीक्षा में इसके ऊपर ही लघुचंद्रिका लघुचंद्रिका तो पूरी ग्रंथ के ऊपर है पूरी ग्रंथ के ऊपर है इतने ग्रंथ मूल का ही मूल की व्याख्या है। पहले तो मंगलाचरण आ गया तत्र अद्वैत सिद्धेर द्वैत मिथ्यात्व सिद्धि पूर्वकत्वात् द्वैत मिथ्यात्वमेव प्रथमं उपपादनीयम् उपपादनं च सपक्ष साधन परपक्ष निराकरणाभ्याम् भवति इति तदुभयं वादजल्प वितण्डानाम् अन्यतमां कथामाश्रित्य संपादनीयम् तत्र च विप्रतिपत्तिजन्य संशयस्य विचारंगत्वान् मध्यस्थेनादौ विप्रतिपत्तिः प्रदर्शनीया। यद्यपि विप्रतिपत्तिजन्य संशयस्य न पक्षता संपादकत उपयोग शिशाधीशा विरह सहकृत साधक मानाभाव रूपायास्तस्या संशयाघटितत्वात् अन्यथा श्रुत्यात्मनिश्चय वतु अनुमितया तद अनुमानम न स्यात् वाद्यादीनाम निश्चयवत्वेन संशयासंभवाद आहार्य संशयस्य अप्रति अतिप्रसंगजकत्वाच्च नापि विप्रतिपते स्वरूपतैव पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह फलकतया उपयोग त्वेदं साधनीयम् अनेनेदं दूषणीयम् इत्यादि मध्यस्थवाक्यादेव तलाभेन विप्रतिपत्तिवैरुध्यात् तथा विप्रतिपत्तिजन्य संशयस्य अनुमित्य अंगत्वेन अंगत्वेऽपि विदर्शनीयतया विप्रतिपत्तिजन्य संशयस्य अनुमित्य अनंगत्वेऽपि व्युदसनीयतया विचारंगत्वमस्त्येव तादृश संशयं प्रति विप्रतिपते क्वचि निश्चयादि प्रतिबंधाद अजनकत्वेऽपि स्वरूपयोग्यत्वात्। इतने है अद्वैत सिद्धि। हाँ थोड़ा थोड़ा आएगा मूल में है पहले भाई इतने के ऊपर व्याख्या ही जितने पढ़ा अद्वैत सिद्धि मूल ग्रंथ इसके ऊपर जो लघुचंद्रिका इतने ही इतने अद्वैत सिद्धि जो पहला इतने के ऊपर ही लघुचंद्रिका व्याख्या है लघुचंद्रिका ये में तो यहाँ लिखा है इधर नमो नव घन श्याम काम कामित देहिने कमला काम सौदाम कण कामुक गेहिने नवघन श्याम काम कामित देहिने कमला काम सौदम कण कामुक गेहिने नमः। नवघन श्याम नवघन इव श्याम नूतन मेघ के श्याम श्याम काम कामित देहिने कामेन कामित काम कामित देह नवघन श्याम है देह ऐसे नवघन के समान श्याम बनने वाले देह जिस देह कामेन कामित काम है कंदर्प अति सुंदर फिर उसके लिए कामना की मतलब वो और सुंदर है काम कामित देह देह अस्य अस्तित्व देही यहाँ तक नवघन श्याम असु काम कामितश्च नवघन श्याम काम कामित कामितश्च असु देहश्च नवघनित श्याम काम कामित देह अस्य अस्तित्व देही फिर करना पहले कर्मधार करके फिर इन प्रत्यय किया मत्वर्थीय ये एक शास्त्र में आता है न कर्मधारा मत्वर्थ्यो बहुवृश्चे तदर्थ प्रतिपत्ति करो ये उसका विरुद्ध होता है नवघन श्याम और काम कामित में कर्मधार देह के साथ भी कर्मधार है उसके बाद मत्वर्थ इन प्रत्यय किया तो मत्वर्थ जो इन प्रत्यय किया है इसमें प्राशस्त्य रूप मत्वर्थ भूम निंदा प्रशंसा सुभवंती मत्वादेव प्राशस्त्य रूप मत्वर्थ बहुब्री के द्वारा प्राप्त नहीं होता है बहुब्री से तो केवल उनका है देहो अस्य अति देही नवघन श्याम काम कामित देहो यस्य स नवघन श्याम काम कामित देह ऐसा हो जाएगा देह बाला अर्थ तो आ जाएगा किंतु मत्वर्थ में जो सौंदर्य अवयव सौंदर्य रूप प्राशस्त्य अवयव सौंदर्य रूप जो प्राशस्त्य है वो प्राशस्त्यर्थ बहुव्रीहि समास से प्राप्त नहीं होता है। बहुव्रीहि तदर्थ प्रतिपत्ति कर, यदि बहुव्रीहि उस अर्थ को प्रतिपत्ति करता है तो कर्मधारय से मत्वर्थ प्रत्यय नहीं होगा। किंतु कर्मधारय से मत्वर्थ प्रत्यय यहाँ क्या किया गया, केवल तदस्य अस्ति इतने मात्र से नहीं, मत प्राशस्त्य अर्थ है। प्राशस्त्य का क्या अर्थ, अवयवगत सौंदर्य, वो अर्थ बहुव्रीहि समास से प्राप्त नहीं होने से कर्मधारय के बाद मत्वर्थ प्रत्यय करने पर भी अनुशासन का विरोध नहीं है। कमला काम सौदाम कर्ण काम को गेहने, कमला काम, कमला है लक्ष्मी, लक्ष्मी काम, सौदाम दिया है, सुदाम न इदम इत सौदाम, सुदाम का जो कर्ण, सुदाम सौदाम कर्ण, सुदाम लेकर गया था जो चावल के भुने हुए चूड़ा अथवा कुछ टुकड़े, तो कमला काम में कमला कामच इति कमला काम हो पुमान स्त्रिया, एक कमला काम है उनकी पत्नी और सुदाम स्वयं कमला काम, दोनों मिलकर के कमला काम हो गया। कमला काम है लक्ष्मी चाहने वाले उनका, कमला काम यो सौदाम कण, सुदाम ने लेकर गया तो जो कण, वो जो कण है कमला काम दोनों के संबंधी कण है, उसको चाहने वाले कण काम को गे ही ने, गे ही गृहस्थ, गृहस्थ के उचित सत्कार पूर्वक तो उसका वांछा पूर्ण शिलाया सत्कार करके उनकी मनोवांछा की पूर्ति करने से गे ही गृहस्थ है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, उनको नमस्कार है। श्री नारायण तीर्थानां गुरुणां चरण स्मृति, भूयान्मे साधिकेष्टाना मनिष्टानां च बाधिका, नारायण तीर्थ गुरुणां चरण स्मृति भूयात्, उनके गुरु के जो चरण स्मृति, मम साध इष्टानाम साधिका अनिष्टानाम से बाधिका भूयात्, गुरु के चरण स्मृति हमारे इष्ट के साधक हो और अनिष्ट के बाधक हो चरण स्मरण। अद्वैत सिद्धि व्याख्यानम ब्रह्मानंदेन भिक्षुना, संक्षिप्त चंद्रिका अर्थेन क्रियते लघु चंद्रिका, अद्वैत सिद्धेर व्याख्यानम, संक्षिप्त चंद्रिका अर्थेन लघु चंद्रिका ब्रह्मानंदेन भिक्षुणा क्रियते, ब्रह्मानंदेन भिक्षुणा अद्वैत सिद्धि व्याख्यानम संक्षिप्त चंद्रिका अर्थेन लघु चंद्रिका क्रियते, ब्रह्मानंद भिक्षु हे करते व्याख्यान अद्वैत सिद्धि का व्याख्यान है, व्याख्या का नाम है लघु चंद्रिका। इसमें क्या है, संक्षिप्त चंद्रिका अर्थेन, इसके पहले एक गुरु चंद्रिका है इसलिए इसका नाम लघु चंद्रिका हुआ, वो गृह चंद्रिका उसमें जितने है उसके समान उसके अर्थों को सिद्ध नहीं करके थोड़ा संक्षेप करके बनाया लघु चंद्रिका, गुरु चंद्रिका पुस्तक कहीं है उसके लघु रूप है लघु चंद्रिका। जो माया कल्पित मातृता मुख मृषाद्वैत प्रपंच आश्रय सत्य ज्ञान सुखात्मक श्रुति सिखो थाखंड दि गोचर मिथ्याबंध विधुन न परमानंदेकतानात्मक मोक्षम प्राप्त स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्जित, ये मंगलाचरण अद्वैत सिद्धि में स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी का, उसमें जो दिया है विष्णुर्विकल्पोज्जित मोक्षम प्राप्त स्वयं विजयते, मोक्ष को प्राप्त जैसे किया स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्जित विष्णु, तो विष्णु व्यापकम जीवस्वरूपम, विष्णु शब्द का अर्थ व्यापक, विवेशी चराचरमिति विष्णु, तो व्यापक है जीवस्वरूप, व्यापक है जीव भी व्यापक है जीवस्वरूप, लक्ष्यार्थ है व्यापक स्वरूप है विष्णु। मोक्षम प्राप्त इव स्वयं विजयते, मोक्षम प्राप्त इव वस्तु तो मोक्ष अपना स्वरूप है, उसकी प्राप्ति नहीं तो प्राप्त इव प्राप्त हुआ जैसे स्वयं विजयते। कीदृश विष्णु मोक्षम प्राप्त इव, कैसे विष्णु है मोक्ष को प्राप्त जैसे है, तत्र अखंड धीगोचर, अखंड ब्रह्म के बुद्धि ज्ञान का विषय, अखंड ब्रह्म ज्ञान का विषय संसर्ग अभिषेक मनोवृत्ति विशेष विषयभूत। ये ब्रह्म ज्ञान है, संसर्ग को विषय नहीं करें। महावाक्य से तो ज्ञान होगा, तार्किक लोग मानते हैं पदों से पदार्थ का बोध होता है और पदार्थों का संसर्ग बोध होता है, वाक्यार्थ बोध, पदार्थों का अन्वय बोध, अन्वय संबंध, एक एक पद का एक एक अर्थ है। प्रत्येक पदार्थ के संबंध को बोधन कराने वाले होता है वाक्यार्थ संसर्ग बोधक। किंतु यह जो ब्रह्म ज्ञान है ये वाक्यार्थ नहीं कहें कि अवाक्यार्थ कहा गया, महावाक्य का अर्थ तो है, किंतु संसर्ग अभिषेक संसर्ग विषय निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान है। इसमें कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का संबंध ऐसा नहीं है, अखंड एक ही पदार्थ है, संसर्ग अभिषेक ज्ञान है। मनोवृत्ति विशेष संसर्ग अभिषेक जो मनोवृत्ति है, ज्ञान तो मनोवृत्ति है, अंतकरण का परिणाम है। अंतकरण का परिणाम जितने लक्षण वाक्य है सब उसे संसर्ग अभिषेक ज्ञान होता है। प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, ये भी चंद्र विषय का एक संसर्ग अभिषेक ज्ञान होता है, वो भी मनोवृत्ति है। तो जितने लक्षण वाक्य है सब लक्ष्य बोधक होते हैं, लक्ष्य का जो बोध होगा संसर्ग अभिषेक प्रातिपदिक अर्थमात्र का बोध का मनोवृत्ति है। तो जितने मनोवृत्ति सब ब्रह्म ज्ञान नहीं है, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र जो मनोवृत्ति है वो ब्रह्म ज्ञान, इसलिए दिया मनोवृत्ति विशेष, मनोवृत्ति विशेष का विषय, विशेष मनोवृत्ति है अहमअस्मि ब्रह्म इसे आकार मनोवृत्ति, संसर्ग का विषय तत्वमसि आदि महावाक्य जन्य विशेष का मनोवृत्ति विशेष का विषयभूत विष्णु, संसर्ग अभिषेक मनोवृत्ति विशेष विषयभूत विषयत्व विषय होगा। एक मुख्य प्राप्ति के लिए उद्देश्य है, उद्देश्य होता है ऐसे ब्रह्म ज्ञान अखंड धिगोचर मुख्य मुख्यम प्राप्त ही वो, तो ये अखंड धिगोचरत्व है तादृश धि विषयत्व संसर्ग अभिषेक मनोवृत्ति विशेष विषय विषयत्व विषयत्व में मोक्ष प्राप्ति प्रति न उद्देश्यता आवश्यकत्व संभव। उद्देश्यता आवश्यक घटो द्रव्यम, उद्देश्य क्या है, उद्देश्यता आवश्यक घटत्व और विधेय द्रव्यत्व, उद्देश्यता आवश्यक घट को उद्देश्य करके द्रव्य कहा, घट पृथ्वी कहेंगे तो उद्देश्यता आवश्यक क्या होगा, घटो द्रव्यम कहो घट पृथ्वी कहो तो उद्देश्यता आवश्यक क्या है, घटत्व ही, घट पृथ्वी कहें तो उद्देश्यता आवश्यक क्या होगा, घटत्व ही है। विधेय में भेद हो गया, एक बार क्या द्रव्य एक बार क्या पृथ्वी, विधेय में भेद हो गया, उद्देश्यता आवश्यक घटत्व ही, उद्देश्यता आवश्यक इस प्रकार ऐसा व्याकरण वैयाकरण ए तत्व उद्देश्यता आवश्यक हो जाएगा, ए तत्व पुरुषत्व व्याकरण तो विधेयत्व हो जाएगा। तो यहाँ अखंड धि गोचर ही उद्देश्य, उद्देश्य अखंड धि गोचर, अखंड धि गोचर भी उद्देश्य होगा, उस अखंड धि गोचर ही मोक्षम प्राप्त ही वो, क्योंकि कीदृश विष्णु मोक्षम प्राप्त ही वो अखंड धि गोचर, अखंड धि गोचर ही मोक्षम प्राप्त ही वो। तो मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य अखंड धि गोचर, यहाँ शंका करते तादृश धि विषयत्व मोक्ष प्राप्ति प्रति उद्देश्यता आवश्यकत्व संभव नहीं है। क्यों नहीं, ये के नियम है उद्देश्यता आवश्यक कालावच्छिन्नत्व से विधेयगतत्व व्युत्पत्ति सिद्ध से प्रकृति बाधात, घट उत्पत्ति काल में उसमें गंध रहता है रूप रहता है, रूप नहीं गंध नहीं, रूप का अत्यंत अभाव रहेगा, गंध का अत्यंत अभाव है उत्पत्ति काल में है, प्राग अभाव अत्यंत अभाव नहीं, ऐसे नब्बे लोग मानते प्राग ध्वंस के अधिकरण अत्यंत अभाव, किंतु प्राचीन लोग कहते वहाँ जो अभाव है उसका नाम प्राग अभाव, क्योंकि आगे उत्पन्न होने वाला है द्वितीय क्षण में, जिस समय गंध का प्राग अभाव घट में उसी समय गंध ही घट में नहीं, घट गंधवान ये प्रमा है या नहीं, घट प्राग भा गंध प्राग विशिष्ट घट, ये प्रमाय या नहीं? गंध प्राग भा विशिष्ट घट यथार्थ है नहीं? यथार्थ है, उत्पत्ति काल में प्राग भा विशिष्ट होता है, किंतु जिस समय प्राग हुआ उस समय गंध नहीं है। गंध प्राग भावान घट, गंध प्राग भा विशिष्ट घट गंधवान, यथार्थ है, यथार्थ है, गंध प्राग भा विशिष्ट घट गंधवान। गंध प्राग भा विशिष्ट घट कहें तो उद्देश्य क्या है? गंध प्राग भा विशिष्ट घट गंधवान, उद्देश्य क्या है? घट है, घट है, उद्देश्यता घट में, उद्देश्यता आवश्यक घट तो नहीं। गंध प्राग भा, गंध प्राग भा विशिष्ट घट को उद्देश्य करते हैं। गंध प्राग भा विशिष्ट घट कहेंगे तो विशेषण क्या हुआ? गंध प्राग भा वही उद्देश्यता का आवश्यक, उद्देश्यता आवश्यक हो गया गंध प्राग भाव। और विधेय क्या है? गंध प्राग भा विशिष्ट घट गंधवान, तो विधेय क्या है? गंध, गंध और गंध प्राग भा समान कारण है नहीं होने से गंध प्राग भा विशिष्ट घटो गंधवान ऐसे प्रयोग नहीं होता है, परमात्मक नहीं है, यथार्थ नहीं है, क्योंकि उद्देश्यता आवश्यक काल अवच्छिन्न तो विधेयगत है समान कारण। जिस समय विधेय उसी समय उद्देश्यता आवश्यक रहे, एक काल में दोनों रहेगी तो होगा। देखो दिया उद्देश्यता आवश्यक काल अवच्छिन्न तो उद्देश्यता आवश्यक जो काल तद विशिष्टत्व विधेयगत न, विधेय में उद्देश्यता आवश्यक काल वैशिष्ट आएगा। उद्देश्यता आवश्यक जिस काल में तत्काल में विधेय होना चाहिए। उद्देश्यता आवश्यक हो गया गंध प्राग भाव, गंध प्राग भाव काल कौन होता है? गंध की घट उत्पत्ति क्या में तद अवच्छिन्नत्व तो गंध में है, उस काल में गंध नहीं रहता है। ये विधेयगत तो नहीं व्युत्पत्ति सिद्ध से ये नियम मान, ये नियम है, व्युत्पत्ति सिद्ध है, नियम सिद्ध है। प्रकृति में उसकी बाधा कैसे तो बताएंगे, प्रकृति बाधा ऐसा नियम नहीं मानेंगे तो ये प्रयोग होने लग जाएगा। गंध प्राग अभाव विशिष्ट घटो गंधवान, ये प्रयोग हो जाए, होता प्रयोग से होगा, इसलिए नियम मानना पड़ेगा। उद्देश्यता आवश्यक काल अवच्छिन्नत्व विधेय में रहेगा, उद्देश्यता आवश्यक काल विधेय काल एक होगा तो उद्देश्यता आवश्यक काल विशिष्टत्व विधेय में आ जाएगा। उद्देश्यता आवश्यक काल होता है गंध प्राग भाव विशिष्ट घटो गंधवान, उद्देश्य हो गया घट, उद्देश्यता आवश्यक है गंध प्राग भाव, गंध प्राग भाव विशिष्ट जो कहेंगे ना, विशेषण कुछ नहीं देंगे तो घट तो लेना, विशेषण यदि दिया तो उसको लेना पड़ेगा। गंध प्राग भाव हो गया उद्देश्यता आवश्यक, और विधेय है गंध, तो गंध में उद्देश्यता आवश्यक गंध प्राग भाव काल, गंध प्राग भाव काल कौन है? उत्पत्ति काल, उत्पत्ति काल विशिष्टत्व गंध में आएगा नहीं, ये व्युत्पत्ति सिद्ध से प्रकृति बाधा। प्रकृति में कैसे बाध बताते हैं देखो, क्योंकि मोक्ष काल में अखंड दिगोचर रहे, अखंड दिगोचरत्व, मोक्ष काल में विदेह मुक्ति काल में अखंड ब्रह्माकार ज्ञान विषय तो रहेगा, तो मोक्ष काल में अखंड दिगोचरत्व नहीं रहा, समान काल नहीं हुआ, बाध हो गया। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के प्रति अखंड दिगोचरत्व उद्देश्यता आवश्यक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा बताते हैं, यदा ही तादृशधि विषयभूत आत्मा, तादृशधि मतलब सत्संग संसर्ग आविषयक, हाँ मन वृत्ति विशेष अथवा अखंड अखंड ब्रह्माकार वृत्ति विषयत्व, अखंड धि विषयभूत आत्मा जब है उस समय तदा तसा न मोक्ष, उस समय मोक्ष विदेह मोक्ष नहीं है, क्योंकि मोक्ष क्या है? तस्य अविद्या रूप बंध शून्यात्म रूपत्वात्, अविद्या रूप बंध शून्यात्मक मोक्ष है। अखंड धि वो जो विषय है तो बुद्धि है, अंतकरण है, अविद्या तत्कार्य शून्य नहीं है। तदुक्तम वार्तिक बृहद वार्तिक में कहा गया अविद्यास्तमय मोक्ष सा च बंध उदाहरित, सा मतलब का अविद्या, अविद्या अस्तमय, अविद्या निवृत्ति है मोक्ष और अविद्या है बंध, अविद्या बंध अविद्या निवृत्ति मोक्ष। जिस समय अंतकरण वृत्ति है उसमें अविद्या है तो अविद्या निवृत्ति नहीं है, तो ये सामान्य कारण नहीं हुआ। और अविद्या निवृत्ति क्या पदार्थ है? निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्व उपलक्षित स्यान मुक्ति पाचकाधिपत। निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्व उपलक्षित, मोहस्य निवृत्ति अन्वय कैसे करना? मोहस्य निवृत्ति ही ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा। मोह की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति क्या पदार्थ है? ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा, ये अज्ञान की निवृत्ति है। यदि केवल आत्मा को अज्ञान निवृत्ति कहेंगे, अज्ञान काल में आत्मा है या नहीं, तो अज्ञान निवृत्ति हो जाएगी, आत्मा है अज्ञान निवृत्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। अविद्या निवृत्ति तो आत्मा मोक्ष है, अविद्या तो में मोक्ष। इस समय आपका आत्मा है तो अविद्या निवृत्ति आत्मा का अर्थ करें तो इस समय मोक्ष ही सिद्ध हो जाएगा। इसलिए आत्मा कैसे आत्मा? अविद्या निवृत्ति है, ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा, उपलक्षण हो जाए ज्ञातत्व। ज्ञात कौन होता है? ज्ञान विशिष्ट को कहते ज्ञात, उसमें ज्ञातत्व रहेगा। घट का ज्ञान हुआ तो घट हो गया ज्ञात, घट में रहेगा ज्ञातत्व। ज्ञातत्व क्या है? ज्ञान है, ज्ञान जाकर घट में रहेगा विषय दर्शन से, ज्ञान ही ज्ञातत्व। ज्ञातत्व उपलक्षित हो तो ज्ञान उपलक्षित, ज्ञान है वृत्ति अखंड अधिगोचर। तो ज्ञातत्व न उपलक्षित आत्मा ही अज्ञान की निवृत्ति। ज्ञातत्व न उपलक्षित कौन से क्या? ज्ञातत्व विशिष्ट कहेंगे, जब ज्ञान नहीं रहेगा तो ज्ञातत्व विशिष्ट नहीं रहेगा। तो ज्ञातत्व विशिष्ट कहने के लिए ज्ञान रहना चाहिए, ज्ञान नहीं रहेगा तो ज्ञातत्व विशिष्ट नहीं रहेगा। इसलिए ज्ञातत्व विशिष्ट कहने के लिए ज्ञान होना चाहिए, किंतु जब ज्ञान नष्ट हो जाएगा, जो ज्ञान वृत्ति ज्ञान है अंतकरण परिणाम वृत्ति, वो नित्य है अनित्य है? अनित्य, नष्ट होगा। नष्ट हो गया तो ज्ञान ज्ञान विशिष्ट आत्मा, आत्मा तो है, ज्ञान विशिष्ट आत्मा नहीं रहा ज्ञान विशेषण के बिना। इसलिए ज्ञान को विशेषण नहीं करके उपलक्षण किया। उपलक्षण काक उड़ जाने पर भी काक उपलक्षित गृह रहता है, इसी प्रकार ज्ञान की निवृत्ति होने पर भी ज्ञान उपलक्षित आत्मा रहेगा, तो ज्ञातत्व तो उपलक्षित आत्मा रहेगा। इसलिए उपलक्षण नाश है भी, उपलक्षण क्या है? ज्ञान। ज्ञान के नाश होने पर भी ज्ञान से उपलक्षित आत्मा रहेगा। श्यान मुक्ति, मुक्ति है, मुक्ति क्या है? मोह की निवृत्ति। मुक्ति अविद्यास्तम है मोक्ष, मोक्ष है मुक्ति, मुक्ति अविद्या की निवृत्ति। और अविद्या की निवृत्ति क्या है? पहले कहा अविद्यास्तमे मोक्ष साच बंध उदाहरत, मोक्ष क्या है? अविद्या की निवृत्ति। और अविद्या की निवृत्ति क्या पदार्थ है? ज्ञातत्व न उपलक्षित आत्मा। अविद्या मोक्ष क्या है? क्या है? अविद्या की निवृत्ति। अविद्या की निवृत्ति क्या है? ज्ञातत्व न उपलक्षित आत्मा। ज्ञातत्व न उपलक्षित आत्मा कहेगी तो ज्ञातत्व हो गया उपलक्षण, और ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उपलक्षण नाश भी मुक्ति रहेगी, रहेगी स्यान मुक्ति पाचकाधिपत। पाचक जैसे पाककर्ता को पाचक कहते, तो पाककर्ता जो पाक नहीं करेगा, पाक उपलक्षित पुरुष को पाचक कहते हैं, नहीं कि चौबीस घंटा पकाता है, पाक उपलक्षित पुरुष पाक पाचक, भोजन बना दिया समाप्त हो गया तो पाचक रहेगा। तो पाचक जैसे रहता है, पाक उपलक्षित पुरुष रहता है, पाक क्रिया समाप्त होने पर भी, इसी प्रकार उपलक्षण ज्ञान नष्ट होने पर भी ज्ञान उपलक्षित आत्मा रहे। ज्ञान तो उपलक्षित आत्मा रहा मतलब अविद्या निवृत्ति है, मोक्ष है, स्यान मुक्त निवृत्ति आत्मा मोह से ज्ञान तत्व नभ्य। अविद्या अस्तमय, अविद्या का अस्तमय तो अविद्या की निवृत्ति। अविद्या की निवृत्ति कैसे? संस्कार आदि कार्य रूपेणा भी अनवस्थानम। अविद्या की निवृत्ति मतलब अविद्या का कार्य भी नहीं रहे, अविद्या निवृत्ति होगी उसका संस्कार हो गया, ऐसा नहीं। अविद्या अस्तमय संस्कार आदि कार्य रूपेणा भी अनवस्थानम। जीवन मुक्ति काल में अविद्या की निवृत्ति होगी, आवरण की विक्षेप रहती अथवा संस्कार रहता है, कुलाल चक्र दृष्टान्त। कार्य रूपेणा भी अनवस्थान कब होगा? विधेय काल में, विधेय मुक्ति काल में। अविद्या की अनुभूति होने पर भी कार्य रूप से रहता है, अविद्यालय ऐसी की अनुभूति संस्कार रूप से अनुभूति होती, साच स्थूल रूपा संस्कार आदि रूपा च। अविद्या निवृत्ति दो प्रकार है, स्थूल रूप है और संस्कार आदि रूपा है। तथा च स्थूल रूप संस्कार तो दोनों की निवृत्ति कब होगी? विद्यामुक्ति काल में, जीवन मुक्ति काल में स्थूल रूप की निवृत्ति हो जाएगी, संस्कार रूप से अनुभूति होती है, तभी प्रपंच देखता है व्यवहार करता है। तथा से विदेहता कालीनो अष्टमय एवं मुख्य मोक्ष मुख्य मोक्ष हो गया, ये विदेह मुक्ति मुख्य है, क्योंकि विदेहता कालीन जो अष्टमय अविद्या निवृत्ति उस समय स्थूल रूप विद्या है, सूक्ष्म रूप है विदेह मुक्ति काल में। हाँ, विदेह मुक्ति काल में स्थूल रूप नहीं, संस्कार आदि रूप भी नहीं, इसलिए विदेहता कालीन अष्टमय एवं मुख्य मोक्ष। और जो जीवन मुक्ति काल में अविद्या के स्थूल रूप नहीं, संस्कार रूप है, इसलिए मुख्य मोक्ष नहीं है। भूयश्चान्ति विश्वमाया निवृत्ति, संपूर्ण अविद्या की निवृत्ति अंतकाल में, विदेह काल मुक्ति काल में संस्कार आदि भी नहीं, तथा से विदेह हो गया। ज्ञातत्व तो उपलक्षित आत्मा भी विदेहता कालीन एव, जो ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा, ज्ञातत्व उपलक्षित ज्ञान अभी हो गया जीवन मुक्ति काल में, तो ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा अभी है या नहीं? अभी है तो ज्ञान होने के पहले भी है या नहीं? ज्ञातत्व उपलक्षित उपलक्षण तो कभी रहने से हो जाएगा, आगे रहेगा, इसलिए ज्ञातत्व उपलक्षित कैसे? सर्वदा ज्ञातत्व उपलक्षित, सर्वदा ज्ञातत्व, सर्वदा ज्ञान विशिष्ट उपलक्षित आत्मा कहेंगे तो विदेहता काल नहीं वो, क्योंकि जीवन मुक्ति काल में क्या है, कभी ब्रह्म ज्ञान हुआ वो ज्ञातत्व उपलक्षित कदा कभी रहेगा? हमेशा नहीं रहेगा। जीवन मुक्ति काल में ज्ञान है, ज्ञान हो गया तो सर्वदा ज्ञान है नहीं, ज्ञान उपलक्षित आत्मा जीवन मुक्ति काल में नहीं है। विदेह मुक्ति काल में क्या, जब ज्ञान हो गया अविद्या निवृत्ति होगी, ज्ञान तो नहीं रहा किंतु ज्ञान तो उपलक्षित आत्मा हमेशा एक रूप आगे चला। उसके पहले क्या है? ज्ञान तो उपलक्षित आत्मा, ज्ञान नष्ट हो गया, कभी ज्ञान उत्पन्न होगा, फिर ज्ञान तो उपलक्षित आत्मा है, जो ज्ञान आगे उत्पन्न होगा, क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति वो तो अंतकरण का परिणाम है, नित्य नहीं है। जीवन मुक्ति काल में हमेशा ही ब्रह्माकार वृत्ति नहीं रहती, नष्ट हो गया, घटाकार पटाकार भोजन आदि करते समय, उपदेश करते समय नहीं रहा, तो ज्ञान तो उपलक्षित आत्मा जब ज्ञान होगा तब होगा, उसके पहले नहीं था। सर्वदा ज्ञान तो उपलक्षित करेंगे जीवन मुक्ति काल नहीं, किंतु विदेह मुक्ति काल नहीं। तो ज्ञात तो उपलक्षित आत्मा यदि है सर्वदा इत्यादि टीका में दिया होगा। जीवन मुक्ति कालीन से ज्ञात तो उपहितत्व से आपी कदाचित संभव है, यद्यपि जीवन मुक्ति कालीन आत्मा ज्ञात तो उपहित है, इसमें ज्ञात तो उपहितत्व रहेगा, किंतु कभी रहता है? अखंड वृत्ति काल में रहेगा, ब्रह्माकार वृत्ति है तो ज्ञात तो उपलक्षित आत्मा है, अन्य समय नहीं। ज्ञातत्व उपलक्षितत्व से सर्वदा असंभवात्, जीवन मुक्ति काल में ज्ञातत्वेन उपलक्षितत्व आत्मा में सर्वदा रहेगा, क्योंकि सर्वदा ज्ञान नहीं, असंभवात। इसलिए तद उपलक्षितत्व से व मोह निवृत्तित्व, जो मोह निवृत्ति का निवृत्ति मोह ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा, तद उपलक्षित मतलब सर्वदा ज्ञातत्व पर सर्वदा इत्यादि, सर्वदा ज्ञातत्व उपलक्षितत्व मोह निवृत्ति है। तो मोह निवृत्ति जो कहा गया मोक्ष है, सर्वदा ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा ही मोहनिवृत्ति है, सर्वदा। वो कहाँ कब रहेगा? विदेह मुक्ति काल में। जीवन मुक्तो संस्कारादि रूपेण मोह सत्वात्, जीवन मुक्त में संस्कारादि रूप से मोह रहता है। स्थूला ज्ञान निवृत्ति तत्व ज्ञान विशेषाद आदि मन परिणाम रूपता संभव है न, ज्ञाता आत्मरूपत्व संभवाच। स्थूल ज्ञान निवृत्ति तत्व ज्ञान विशेष रूप जो मन परिणाम रूप है, मन परिणाम रूप है, ज्ञात आत्मरूपत्व नहीं, ज्ञात आत्मरूप नहीं हुआ। स्थूल ज्ञान की जो निवृत्ति क्या है? मन परिणाम रूप है, अंतगण वृत्ति। स्थूल ज्ञान की निवृत्ति तत्व ज्ञान विशेष अंतगण की वृत्ति, ज्ञात आत्मरूप नहीं है। न च उक्त विषयत्व क्षण तादृश अविद्या अस्तमय संभवति, ये जो विषयत्व अखंड अधिगोचरत्व क्षण में अविद्यास्तमय न संभव, क्योंकि चरमधी रूप विद्यावत क्षण से अविद्या तात्पर्य तो दृश्य विशिष्ट काल पुरुत भाव नियम है ना। चरमधी रूप जो विद्या अंतिम जो ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्मा विद्यावत क्षण चरम क्षण होगा वो चरम ब्रह्माकार वृत्ति के क्षण में अविद्या तत्पर तो दृश्य उसके बाद अविद्या रहेगी अविद्या पर तो दृश्य नहीं रहेगा। चरम विद्या है अंतिम क्षण में उसके बाद ना तो अविद्या ना तो अविद्या पर तो दृश्य है। तो अविद्या तत्पर तो दृश्य विशिष्ट जो काल होगा वो काल पूर्वत्व आएगा चरमधी रूप विद्या वाले क्षण में चरम विद्या रूप क्षण में अविद्या पूर्वत्व आएगा अविद्या प्रयुक्त दृश्य काल पूर्वत्व आएगा पूर्वत्व का भाव आएगा किसमें चरमधी क्षण में अविद्या तत्प्रयुक्त दृश्य विशिष्ट काल पूर्वत्व अभाव नियम है न। अविद्या तत्प्रयुक्त दृश्य अविद्या प्रयुक्त दृश्य कौन से क्या है अविद्या का कार्य लेना और अविद्या प्रयुक्त दृश्य अनादि कितने हैं छः अनादि में अविद्या का कार्य कौन है अविद्या का कार्य कोई नहीं क्योंकि छः अनादि है तो अविद्या का कार्य कैसे होगा। जीव ईश विशुद्धाचि तथा जीवेश्वर विदा अविद्या तत्चेतर योग सड़सना का अनादय तो ब्रह्म को छोड़कर बाकी जितने पांच है एक अविद्या और अविद्या प्रयुक्त है चार अविद्या प्रयुक्त है अविद्या जन्य नहीं अविद्या प्रयुक्त कौन से अविद्या उसका प्रयोजक होता है जनक नहीं। अविद्या हो तो जीव ईश्वर का भेद है अनादि है अविद्या प्रयुक्त है जीव ईश्वर भेद अविद्या चैतन्य का संबंध जीव जीव ईश्वर ये भी सब माया प्रयुक्त है। तो अविद्या तत्प्रयुक्त दृश्य विशिष्ट काल पूर्वत्व अभाव विद्यावत क्षण में सिद्धस्य अविद्यास्तमस्य विदेहता कालिनस्य विद्यावति क्षण संभव अभावत जो अविद्यास्तमय विदेहता काल नहीं होता है अविद्यास्तमय अविद्या तत्प्रयुक्त दृश्य सब का नाश किस समय रहेगा विदेह क्षण विदेह काल ने जो अविद्या अविद्यास्तमय विद्यावति क्षण में रहेगा विद्या वाले क्षण में विद्या कौन किस समय रहेगी जीवन मुक्ति काल में विद्या मन परिणाम अंतकरण परिणाम ब्रह्म विद्या विदेह काल में है नहीं विदेह काल में विद्या नहीं है जीवन मुक्ति काल में तो जीवन मुक्ति काल में अविद्यास्तमय अविद्यास्तमय का क्या अर्थ है स्थूल रूप संस्कार रूप दोनों रूप का अभाव हो जीवन मुक्ति काल में स्थूल रूप का तो अभाव है संस्कार रूप है तो दोनों रूप का अभाव जीवन मुक्ति काल में नहीं विदेह मुक्ति काल में है इसलिए अविद्यास्तमय हो गया विदेहता कालीन विदेहता कालीन जो अविद्यामस्तमय है जिसके उत्तर काल में अविद्या तत्प्रयुक्त दृश्य कुछ भी नहीं रहते हैं वो अविद्यास्तमय विदेहता कालीन विद्या ज्ञान काल में रहेगा विद्यावती क्षण संभव अभाव इसलिए वो उद्देश्यता आवश्यक नहीं होगा अखंड दि विषयत्व उद्देश्यता आवश्यक नहीं होगा ऐसे होने से कहता था मिथ्याबंध विधुनाने न विकल्प जित श्लोक में दिया न मिथ्याबंध विधुनाने न विकल्प जित विकल्प रहित अविद्या रहित मिथ्याबंध विधुनाने न ब्रह्मात्मेक्या ज्ञान रूप बंधन से तादृशस्तमेन दृश्य सुनर्थ मिथ्याबंध विधुनाने न मिथ्याबंध विधुनाने अविद्यास्तमय अविद्यास्तमय न तृतीय है अविद्यास्तमय से ज्ञापित तो होता है विकल्प उचित ब्रह्मात्मिक अज्ञान रूप बंधन से बंध से अविद्या ब्रह्मात्मिक अज्ञान रूप बंध से है बंध से उसमें हाँ अच्छा उसमें बंध से रखा लघुचंद है बंध से है हाँ ठीक है बंदर से कहीं बंदर से बंदर से बंदर से ठीक ब्रह्मात्मे के अज्ञान रूप बंधस्य क्योंकि अविद्या ही बंध है साच बंध उदाहरण अब ब्रह्मात्म के अज्ञान रूप जो बंध है तादृश अस्तमय न दृश्य शून्य, अभिज्ञानिवृत्ति होने से दृश्य शून्य हुआ बंधस्य। अभी ब्रह्मात्म के अज्ञान रूप बंधस्य तादृश अस्तमय न अविद्यास्तमय न दृश्य शून्य बंध रूप अभाव हो गया। ये मिथ्याबंध विधुन अन विकल्प जित मिथ्याबंध है, मिथ्याबंध है अज्ञान रूप जो बंध है मिथ्याबंध है, ब्रह्मात्मिक अज्ञान ही बंध है, उसके बंध से अस्तमय न अविद्याबंध विधुन ने अविद्यास्तमय, अविद्यास्तमय हो गया संस्कार रूप कार्यरूपण अभाव, ऐसे दृश्य शून्य है। अत्र बंध से मिथ्यात्वोक्त्या बंध मिथ्या कहा मिथ्याबंध, बंध में मिथ्यात्व विशेषण देने से तदुच्छेदस्य ज्ञानाधीनत्व ज्ञापन है ना, बंध यदि मिथ्या है तो उसका उच्छेद कैसे होगा, ज्ञान से होगा, उच्छेद ज्ञान का अधीन हुआ, उच्छेद में ज्ञानाधीनत्व रहेगा, ज्ञानाधीनत्व का ज्ञापन हुआ ज्ञापित तो हुआ इसी शब्द के द्वारा, किस शब्द मिथ्या कथन से, मिथ्या तो उक्तिया मिथ्या तो उक्ति के द्वारा ज्ञापित तो हुआ उच्छेद में ज्ञानाधीनत्व है, अविद्या उच्छेद में ज्ञानाधीनत्व है, वो किससे ज्ञान हुआ मिथ्या शब्द से, मिथ्या उक्तिया मिथ्या कथन से ज्ञापित तो हुआ ज्ञापन है ना, न ज्ञानोत्पत्ति कालीनत्व इति ज्ञापितम, यदि ज्ञान के अधीन हुआ ज्ञान के उत्पत्ति काल में होगा, ज्ञान उत्पत्ति काल में उच्छेद होगा, क्योंकि ज्ञान उत्पत्ति के अधीन होने से ज्ञान उत्पत्ति के बाद होगा, ज्ञान उत्पत्ति काल में नहीं होगा, कौन उच्छेद ज्ञानाधीन तो ज्ञापन न ज्ञानोत्पत्ति कालीनत्व इति ज्ञापितम, ज्ञानोत्पत्ति कालीन उच्छेद अविद्यानिवृत्ति नहीं है। तो फिर क्या हुआ अविद्यानिवृत्ति जो मुख्य है वो ज्ञान उत्पत्ति काल में नहीं है, सामान्य कारण हुआ ज्ञान विषयत्व और उच्छेद सामान्य कारण हुआ नहीं हुआ, ये जो पहले पूर्व पक्ष ने कहा था ज्ञान विषयत्व उद्देश्यता आवश्यकता नहीं होगा सामान्य कारण नहीं रहा, ये सामान्य कारण नहीं होता है, तो इसलिए जो नियम बताया विधेय में उद्देश्यता आवश्यकता कालावचन तो ये नियम औसर्गिक है, उसका अपवाद है, सर्वदा नहीं है, दोनों एक काल होना चाहिए ये बात नहीं है, तथा से विधेय उद्देश्यता आवश्यक कालावचन तो बोधस्य औसर्गिकत्वात्, औसर्गिक कौन कौन सीखा होगा सापवाद, उसका अपवाद है, अपवाद होने से ये दोनों में एक काल नहीं रहता है ये सिद्ध है, अब ये नियम सार्वत्रिक नहीं है, कुछ स्थल पर उसका बाध होता है, कैसे बाध होता है इसे अनुमान बता दिया, सर्गाद्य कालीन द्व्यणुक पक्ष का जन्यता संबंधन कर्तृसाध्य का अनुमित निरवच्छिन्न कर्तरी विधे तादृश कालावच्छिन्नत्व बाधवत प्रकृति भी तस्य बाधितत्वा न तत्र तद्बुध, प्रकृति भी बाधित है उद्देश्य उद्देश्यता आवश्यक कालावच्छिन्नत्व विधेय में बाधित है उसका बोध नहीं होगा, जैसे सर्गाद्य कालीन द्व्यण का पक्ष का पक्ष क्या होगा, सर्गाधिकालीन द्व्यण का पक्ष बना, सर्गाधिकालीन द्व्यणुकम पक्ष बनाया, साध्य क्या है कर्तृजन्यम कर्तृविशिष्टम, कर्ता जाकर कार्य में कैसे रहेगा, कर्ता है कि जनक कार्य है जन्य, स्वनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यता कार्य में आएगा, कर्ता है जनक द्व्यण के जन्य, द्व्यण के जन्यता कर्ता में जनकता सबसे कर्ता लेना, स्वनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यता कहाँ रहेगी द्व्यण जन्यतावत द्व्यण को हो गया, स्वनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यता समझ से स्व जाकर के रहेगा द्व्यण के में, द्व्यण को जन्य है कर्ता है जनक स्व से कर्ता ले लिया, स्वनिष्ठ जनकता कर्ता में जनकता निरूपित जन्यता, जन्यता समझ से स्व जाकर कर्ता रहेगा द्व्यण के में, स्वनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यता समझ ना कर्तृविशिष्टम कौन होगा द्व्यण को, कहीं स्वनिष्ठ नहीं कहते स्वनिष्ठ भी कह सकते ऊपर दे दिया जन्यता संबंधन, जन्यता संबंधन का क्या अर्थ, स्वनिष्ठ कर्तृनिष्ठ जनकता निर्भित जन्यता संबंधन, संबंधन कर्तृसाध्य का निमित्त कर्तृविशिष्टम, पक्ष क्या है? द्योणक, द्योणकम सर्गाद्यकालीन द्योणकम कर्तृविशिष्टम, कहने संबंध न जनिता समेत कर्तृविशिष्टम, ये अनुमान करेंगे। कार्यत्वाद घटाधिपत, जितने कार्य सब कर्तृविशिष्ट होता है, ये सर्गाधिकारण द्योणक भी कर्तृविशिष्ट होगा, तो उसमें कर्तरी विधेय, इसमें विधान अनुमिति में क्या करेंगे? कर्ता, कर्तृसाध्य का अनुमिति, साध्य विधेय, पर्वत वन्यमान उद्देश्य क्या है? और विधेय यहाँ साध्य कर्ता होगा, विधाय कर्तरी विधेय। अच्छा, द्योणक जब कार्य बनेगा वहाँ जो विधेय होगा वो विधेय कौन है? परमात्मा सर्वविशिष्ट है। द्योणक बनने के बाद न्यायमति के अनुसार आगे सृष्टि होगी। द्योणक जो बनेगा कार्य है दो परमाणु का संयोग, उस समय जो द्योणक है कार्य करता है वो निर्वचन है करता, कोई काल विशिष्ट नहीं, काल आदि की उत्पत्ति होगी, पहले तो द्योणक बनेगा। तो तादृश कालावच्छिन्नत्व तो बाधवत, क्योंकि निर्वचन करता है, करता निर्वचन होने से उसमें कोई विशेषण नहीं है। तादृश कालावच्छिन्न उद्देश्यता आवश्यकता का कालावच्छिन्नत्व रहेगा उसमें, उद्देश्यता आवश्यकता क्या है? उद्देश्य क्या है? द्योणक, तो द्योणक कालावच्छिन्नत्व उसमें आएगा, जिस करता होगा द्योणक कालावच्छिन्नत्व रहेगा, द्योणक काल के पहले जो बनाएगा करता उसके पूर्व क्षण रहेगा ना, करता है क्या पूर्व क्षण में, पूर्व क्षण में रहेगा तो द्योणक काल अवच्छिन्न तो उसमें आएगा जिस समय बनाएगा उस समय, आगे भी ईश्वर रहता है किंतु कर्तृत्व तो रहता है पूर्व क्षण में, पूर्व क्षण में द्योणक है क्या? द्योणक बनाने के पहले नहीं रहा। विधेय तादृश कालावच्छिन्नत्व का बात जैसे होता है निरवच्छिन्न करता है, इसमें विधेय में द्योणक कालावच्छिन्नत्व नहीं रहता, उद्देश्यता आवश्यकता कालावचन तो नहीं रहता है, बाध हुआ। जैसे कहीं कहीं विधेय में उद्देश्यता आवश्यक कालावचन तो नहीं होता है, बाध होता है, यहाँ भी प्रकृति भी तस्य बाधितत्वात्, यहाँ भी मोक्ष प्राप्ति में उद्देश्यता आवश्यक, मोक्ष में उद्देश्यता आवश्यक कालावचन तो अखंडदि गोचरत्व आवश्यनत्व, अखंडदि कालावचनत्व नहीं रहेगा, अखंडदि कालावचनत्व किसमें नहीं रहेगा? मोक्ष में, मोक्ष तो विधेयता कारण मोक्ष, उसे अखंड दि काल अवचिन्न तो नहीं रहता है, बाध हुआ। तो जो पहले कहा था बाधित तो, बाध इष्ट है। मिथ्या बंध विधुनने ओम शन्नो मित्र।